planujedługiejżycie.pl. Wielka rozgrzewka przed Black Week w internetowym sklepie Lidla. Już teraz złap okazję. Do minus 70% rabatu na tekstylia i artykuły przemysłowe. Wejdź na lidl-sklep.pl i kupuj bez wychodzenia z domu. W lidlowych super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 listopada. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Resort Zdrowia podaje najnowsze dane o epidemii. Jest mniej zakażeń, niecałe 22 tysiące. Białorusini znów demonstrują na ulicach. Są masowe zatrzymania. Wieczorem Polacy zagrają z Włochami w meczu Ligi Narodów. Zakażeń jest mniej niż wczoraj, o kilka tysięcy. Nowych infekcji koronawirusem wykryto ostatniej doby 21 854. Zmarły 303 osoby z COVID-19. Przeprowadzono 46 tysięcy testów. Drugi dzień z rzędu zmniejszyła się liczba zajętych tzw. łóżek covidowych, zauważa wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są dobre informacje, aczkolwiek jeszcze na pewno za wcześnie na pełen optymizm, na odtrąbienie zwycięstwa, ponieważ przed nami naprawdę jeszcze kilkanaście bardzo, bardzo ciężkich tygodni. To, co rząd robi, te restrykcje, które wprowadziliśmy, one zaczynają przynosić efekty. Dziękuję Polakom za to, że stosują się do tych restrykcji, że pozostają w domach, bo myślę, że to jest najprostsza metoda, abyśmy wspólnie pokonali tę epidemię. Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 21 988 osób, 2114 jest podłączonych do respiratorów. Ojciec Maciej Zięba powiedział, że watykański raport na temat byłego kardynała Teodora McCarricka w żaden sposób nie obciąża Jana Pawła II. Dominikanin zaznaczył, że sugerowanie tuszowania przestępstw seksualnych papieżowi Polakowi jest kłamstwem, ponieważ w sprawie wprowadzono bardzo dużo procedur i żadna nie była blokowana. Przypomina, że w listopadzie 1999 roku papież dostał list od kardynała Johna O'Connora, metropolity Nowego Jorku. Ostrzegał w nim, że nominacja McCarricka na arcybiskupa Waszyngtonu będzie błędem i grozi skandalem. Cały czas współpracuję z dykasteriami i z nuncjaturą. I kiedy dostaję list kardynała O'Connora, którego wysoko bardzo cenił, który podaje różne oskarżenia, ale nie w wersji zeznań świadków, tylko informacji, które posiada, to powołuję zespół, który opiniuje ten list, którzy znają Amerykę, byłego nuncjusza i parę innych osób, żeby zbadać wyjątkowość do tych zarzutów. A najważniejsze, że poleca nuncjuszowi wszcząć śledztwo, żeby zbadać na miejscu w Ameryce, jak się sprawy mają. Papież otrzymuje pozytywny raport czterech biskupów, a następnie za pośrednictwem księdza Dziwisza list od samego McCarricka, który zapewnia, że jest niewinny. W 2018 roku po pierwszych śledztwach wszczętych w sprawie stawianych mu zarzutów, amerykański hierarcha zrezygnował z godności kardynała. Rok później papież Franciszek usunął go ze stanu kapłańskiego. Już ponad 100 osób zatrzymano podczas dzisiejszych antyrządowych protestów na Białorusi. Znaczną część w Mińsku, podaje Centrum Praw Człowieka Wiasna. Portal Tutbai informuje, że do stolicy rząd ściągnął specjalny sprzęt i dodatkowe siły. Milicyjny OMON i wojska wewnętrzne próbują zapobiec zorganizowaniu dużej demonstracji w stolicy. Do rozpędzania grup ludzi używają gazu łzawiącego i granatów hukowych. Ustawiane są zasieki z drutu kolczastego. Demonstranci są masowo zatrzymywani. Portal internetowy gazety Nasza Niwa informuje, że na komisariaty i do aresztów przewieziono już kilkuset manifestantów. Mimo to kilka tysięcy ludzi zebrało się w pobliżu tak zwanego Placu Przemian. To tam w czwartek został zatrzymany, zmarły później Raman Bandarenka. Ludzie niosą tam kwiaty i zapalają znicze. Na protesty wyszli dziś także mieszkańcy innych białoruskich miast. Witebska, Grodna, Brześcia, Homla i Mohylewa. Tam też doszło do zatrzymań. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Brytyjczyk Lewis Hamilton zdobył siódmy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Kierowca Mercedesa przypieczętował triumf w tym sezonie zwycięstwem w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Turcji w Stambule. A wieczorem czekają nas emocje piłkarskie. Reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Włochami w meczu Ligi Narodów. W bramce Polaków stanie Wojciech Szczęsny. Bramkarz Juventusu z szacunkiem podchodzi do rywala, który z powodu pandemii koronawirusa nie zagra w najmocniejszym składzie. Że na pewno nie zmieni się podejście Włochów do tego spotkania, na pewno nie zmieni się styl, w jakim grają, a uważam, że nieobecność jednego zawodnika jest szansą drugiego, bo już mają bardzo szeroką kadrę i na pewno w miejsce tych nieobecnych zagrają inni bardzo mocni zawodnicy, którzy będą chcieli te szanse wykorzystać, także będą tak samo groźni. Początek spotkania o 20.45. W tabeli prowadzą Polacy z drobkiem 7 punktów. Na drugim miejscu są Włosi, a na trzecim Holendrzy. Biało-czerwoni mogą w listopadowych meczach zapewnić sobie zwycięstwo w swojej grupie, a także miejsce w pierwszym koszyku podczas losowania do eliminacji do Mistrzostw Świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka czarny brylant rzucony tu przez diabła. Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna, na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna je, na gniazda niezaznanie, na przeklinanie. Dwanaście minut po godzinie 14:00. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa. Justyna Grabasz. Piotr Łodej, witamy Państwa serdecznie, bowiem dziś magazyn bardzo kulturalny po godzinie 17:00, a u nas do 15:00. Dzisiaj przedstawimy Państwu nominowanych w kategorii muzyka do nagród mediów publicznych. Zaczęliśmy od Stana Borysa, który jest właśnie jednym z nominowanych. Znominowanych w kategorii muzyka, przyznawanych przez Polskie Radio. Ogłoszenie wyników jutro o godzinie 22:30 w programie pierwszym Polskiego Radia, a my dziś przedstawimy Państwu trzech nominowanych w tej właśnie muzycznej kategorii. Nie mów nic, proszę cię, no bo co można rzec? Stan Borys urodził się 3 września 1941 roku w Załężu. Karierę zaczynał w rzeszowskich teatrach jako statysta i rekwizytor. W 1965 roku z Tadeuszem Nalepą i Mirą Kubasińską założył zespół Blackout. W 1968 roku dołączył do bigbeatowej formacji Bizony, a w 1969 roku wydał pierwszy solowy album. Od 1975 roku mieszkał w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Występował w klubach polonijnych, był prezenterem w polskojęzycznych rozgłośniach radiowych, pracował jako muzyk sesyjny. Po 1989 roku coraz częściej występował również w Polsce. Od 2006 roku współpracuje z grupą Imię Jego 44. Anno, Anno, wracaj, wracaj, Anno, Anno, echo, echo, Anno, odpowiada. Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść. Ja byłem człowiekiem teatru, byłem zapatrzony na teatr, także te dwie rzeczy mi bardzo odpowiadały, ponieważ łączyłem w sobie te jak gdyby talenty, które pozwoliły mi zaistnieć. No przecież zaistnieć w tamtych czasach było trudniej niż teraz i to zaistnienie było często niemile widziane, a tutaj powstała taka symbioza muzyki, tekstu i poety i muzyka i śpiewającego. Fajnie, fajnie się stało. Z kolei drugi oddech taki, bo już tutaj poznałem innych muzyków i już odszedłem od tego pierwowzoru Blackout i była grupa Bizony. No rzeczywiście, mnie też na początku ta piosenka jakoś nie leżała, bo górnolotnie myślałem, górnolotnie patrzyłem, chciałem się zatopić w wielką poezję, aż tu Kendelewicz przyniósł taką lekką piosenkę, no ale to za to zadrżało w ludziach inaczej niż we mnie i do tej pory drży. Teraz babcia mówi wnuczce o swojej miłości przy tej piosence i wnuczka jak gdyby wchodzi w ten temat. Dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani i dobrze wiem ku jesieni. W dłoniach blasku słońca roześmiany razem z tobą szedłem plażą zakochany. W dłoniach wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Stan Borys, jeden z nominowanych w kategorii muzyka do Nagrody Mediów Publicznych. Kapituła przyznająca nagrodę w tej kategorii uzasadniła tę nominację słowami: za dobro, które zawsze towarzyszyło jego twórczości, było tematem, inspiracją, sensem poszukiwań twórczych, za wkład w budowanie współczesnej sceny muzyki rozrywkowej w Polsce oraz łączenie rodaków na świecie. A my o komentarz do tej nominacji Stana Borysa poprosiliśmy Romana Rogowicza, dziennikarza i dyrektora muzycznego Radia RDC. Myślę, że słusznie, iż Stan Borys został zauważony, został dostrzeżony, bo myślę, że mimo tego, że stara się cały czas, jest czynny, nie poddał się, jest artystą, który nagrywa i cały czas poszukuje swojego wyrazu artystycznego, jednak chyba nie ma szczęścia w Polsce nigdy do takiego prawdziwego rozsmakowania się jego twórczością. Myślę, że wielkim problemem Stana było to, że był równo z nim Czesław Niemen, który troszeczkę go przyćmił, jeżeli chodzi o sławę i o to, co robił, bo przecież Stan fantastycznie propagował polskich poetów, bardzo różnych, bardzo wielu. I zawsze był takim artystą niepokornym. Szedł swoją drogą, przecież jeżeli ktoś spojrzy na jego karierę, to przecież zaczynał razem z Tadeuszem Naletą w Blackoutach, no ale jako, że miał inną wizję, poszedł swoją drogą i ta jego droga była, no bądźmy szczerze, trochę wyboista, więc myślę, że ucieszy się, iż został dostrzeżony, doceniony, bo rzeczywiście zrobił bardzo dużo dla polskiej kultury. A jak pan wspomina audycję Stana Borysa, rozmowy z samym sobą na antenie Radia RDC? No to fajne właśnie, że Stan postanowił w taki zabawny sposób propagować swoją twórczość, bo troszeczkę tam swoich utworów przemycał i bardzo słusznie i te jego przemyślenia też były na poziomie. Ja myślę, że to, co zawsze charakteryzuje jego twórczość, jego samego jako człowieka, to jest pewien poziom, to wymaganie, że jeżeli już coś robię, to poprzeczka wisi wysoko, więc zawsze miło się z nim rozmawiało. Szkoda, że ta choroba przeszkodziła jego byciu na antenie, ale myślę, że wróci, jako że jest w Ameryce i chyba zdrowie mu dopisuje, więc liczę na to, że przybędzie z powrotem do kraju rodzinnego i będzie znowu grał. A właśnie, i tu trzymamy kciuki za zdrowie i za nominację do tej nagrody. Roman Rogowiecki, dziennikarz i dyrektor muzyczny Radia dla Ciebie. Roman Rogowiecki, który wspomniał parę słów o zespole Blackout, w którym Stan Borys rozpoczynał swoją karierę. No to może posłuchajmy coś z repertuaru Blackoutu, Studnia bez wody. Studnia bez wody, studnia bez nieba, zczerniałe ściany, zarosłe ścieżki, padel się chwieje nad cemprowiną, osad się pleni jak dzikie wino, pośród łopianu usnęło echo i twoich kroków już nie powtórzy, już go nie zbudzi twej swój szelest, już nie uderzy w liści czynele. Komu się przyda studnia taka bez wody, kto tu biegnie, niesie, kto wiadro, komu potrzebna? Studnia bez wody, komu potrzebna? Ślepe zwierciadło. Kamieniem. Kto w taką studnię spojrzeć się waży, kto swoje oczy w kamień zamieni, kto zechce niebo ujrzeć bez gwiazdy i słońce, kto już bez promieni. Zielone drzewa, zwęglone w kamień i swoich dłoni zbyt białe liście. Komu się przyda studnia taka bez wody? Kto tu biegnie, niesie, kto wiadro, komu potrzebna? Studnia bez wody, komu potrzebne? Ślepe zwierciadło, komu potrzebne? Studnia bez wody. Z muzyką Mateusza Święcickiego, jak to brzmi, prawda? Tyle lat i Blackout. Fantastycznie. Wspomnienie Stana Borysa i właśnie tych pierwszych jego kroków wspólnie z grupą, czy w grupie Blackout. Przypomnijmy, Stan Borys to jeden z nominowanych do nagród mediów publicznych 2020 w kategorii muzyka. Czas na kolejnego nominowanego w tej kategorii. A kim jest ten nominowany, to już zdradzą nam pierwsze utwory, pierwsze nuty kolejnego utworu. Autobiografia. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać.

Grzegorz Markowski urodził się 23 września 1953 roku w Józefowie. Karierę wokalną zaczynał w latach 70. w amatorskiej grupie Watabach, studiu piosenki Zakr i teatrze na Targówku oraz grupie Victoria Singers, już po jego odejściu przemianowanej na Vox. W 1976 roku wziął udział w koncercie debiutów Festiwalu Opolskiego. W latach 1980-1983 występował jako główny wokalista zespołu Perfect, z którym nagrał dwie płyty. W 1987 polskie nagrania wydały jego solową płytę Kolorowy telewizor. W 1993 powrócił do grupy Perfect na stałe. W 2010 wraz z Ryszardem Sygitowiczem wydał płytę Markowski and Sygitowicz, a w 2019 wspólną płytę z córką Patrycją Markowską pod tytułem Droga. Ja przyjechałem wtedy tak naprawdę, jeszcze pachnący teatrem, nie przeklinając, mówiący dzień dobry, skłaniający głowę, całujący w rękę kobiety. Zresztą to dzisiaj, to do dzisiaj mi to zostało. I wszedłem do bandy kudłaczy. Zapachy były przeróżne w tej sali prób, w której tam podobno kot zdechł i nie mógł wyjść, w związku z czym się rozkładał latami i po prostu tam był ewidentny taki, wiesz, no, fetor. I ta sala prób, ja wchodzę i spróbuj zaśpiewać lokowe bez ogłoszenia. Z 10 recenzentów, jurorów. Bo to i akustyk jeden, drugi zaprzyjaźnieni jacyś muzycy. No i jakoś ten egzamin zdałem. Zaśpiewałem, jeszcze też nie było tekstu. W związku z czym wbiłem się w tą melodyjkę. Pograliśmy to chyba może z pół godziny. No i zobaczyłem probatę. W oczach Zbyszka, Bogdana Lewicza, Zdzisia Zawadzkiego świętej pamięci, Eliszka Sygitowicza i Piotra Szkuderskiego. I tak się zaczął. Perfekt! Thank you. Perfekt lokomotywa z ogłoszenia. Słychać było te emocje w głosie Grzegorza Markowskiego, te emocje, które chyba zawsze mu towarzyszyły przy tworzeniu muzyki. Tak mam wrażenie, można powiedzieć chyba, że to artysta przez wielkie AI. Oczywiście, że tak. Wrażenie. I nawet słońce wyszło za oknem na Myśliwieckiej, kiedy mówił te słowa, co bardzo nas cieszy. O wypowiedź odnośnie do nominacji Grzegorza Markowskiego do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka poprosiliśmy dziennikarza muzycznego Trójki, Piotra Barana. Nie jestem chyba najlepszą osobą do tego, aby mówić o Grzegorzu Markowskim, dlatego że z Grzegorzem znamy się tak bardzo długo i tak, ośmielę się to powiedzieć, bardzo się lubimy, że moja wypowiedź będzie nieobiektywna, ale taka ma być, dlatego że ja nie podchodzę do zespołu Perfect i do Grzegorza Markowskiego obiektywnie. Podchodzę emocjonalnie, dlatego że zespół Perfect i Grzegorz częściowo wyznaczyli moje życie. Grzegorz jest urodzonym frontmanem. Ma tę nieprawdopodobną zdolność, że kiedy bierze do ręki tekst piosenki, kiedy już przetworzy tę piosenkę przez siebie, to nagle powstaje kolejna piosenka, która wywołuje nasze ciarki. Mam dziesiątki takich piosenek Perfectu. Jest piosenka, która przypadła mi niesłychanie do gustu, a nosi tytuł Odnawiam duszę. Nagroda dla Grzegorza Markowskiego. Oczywiście tak, za wszystko, co zrobił dla Trójki, za wszystko, co zrobił dla mojego pokolenia, nie tylko dla mojego, dlatego że coraz młodsi słuchacze biorą do rąk płyty zespołu Perfect i słuchają tego. I jak wspaniale ci znakomici muzycy podają nam muzykę i przedstawiają swoje emocje, a te w muzyce są, podkreślę to jeszcze raz, najważniejsze. Grzegorz, pozdrowienia, trzymaj się, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i dużo dobrej muzyki wokół. Piotr Baran, dziennikarz muzyczny Trójki. Znowu widzisz te emocje, tak? Bardzo dużo tych emocji. Piotr też o tym mówił. Ta piosenka, o której mówił Piotr Baran, to Odnawiam duszę. No to posłuchajmy. Przepiękny utwór. Do słów Jacka Cygana. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies, muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w skąd, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę w tym, tylko w tym. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Za 20 minut, 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz przedstawimy Państwu kolejnego nominowanego w kategorii muzyka. Oto kolejny nominowany do Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Przybliżamy Państwu dziś laureatów. Przypomnę, że zwycięzców poznamy jutro wieczorem w gali transmitowanej przez Telewizję Polską i TVP Polonia. A ta kolejna nominacja, myślę, że część z Państwa już wie po tym utworze, to pewnie. Zbigniew Namysłowski. A kapituła ten wybór uzasadniła słowami: za intensywność i żar muzyczny, za poszukiwania twórcze i wkład w rozwój polskiego i światowego jazzu, za odnajdywanie inspiracji między innymi w muzyce ludowej i klasycznej. Zbigniew Namysłowski urodził się 9 września 1939 roku w Warszawie. W szkołach muzycznych w Krakowie i Warszawie uczył się gry na fortepianie i wiolonczeli, a już w 1957 roku w klubie studenckim Hybrydy rozpoczął karierę jazzową. Początkowo grał na puzonie w zespołach dixielandowych, później zafascynował go jazz nowoczesny i saksofon. Współpracował m.in. z Andrzejem Trzaskowskim, Krzysztofem Komedą, Czesławem Niemenem, Michałem Urbaniakiem, Urszulą Dudziak, Sławomirem Kulpowiczem, Krzysztofem Herdzinem i Leszkiem Możdżerem. W swojej dyskografii ma ponad 100 płyt. Na wiolonczeli ja grałem z tej racji, że to był mój szkolny instrument. Ja się uczyłem na wiolonczeli i jeszcze byłem uczniem liceum muzycznego, kiedy to ten festiwal się odbywał, więc ja troszeczkę tak nielegalnie, bo szkoła nie bardzo dobrze patrzyła na swoich pupilków grających jazz. Jazz wtedy nie był wcale tak dobrze widziany przez pedagogów muzycznych. No też jeszcze za czasów liceum przeszedłem na puzon. To był mój pierwszy jazzowy instrument. Słuchając pierwszych koncertów jazzowych w Warszawie jeszcze w roku 1955, podobali mi się zwłaszcza melomani i ten jazz tradycyjny bardzo mi się podobał. Miałem okazję w czasie jakichś tam wakacji z kolegą moim z klasy poćwiczyć na instrumencie i to był puzon, który ja wypożyczałem i sobie chodząc po łąkach i lasach grałem. A ja po przyjeździe do Warszawy zapragnąłem grać na puzonie i wiem, że w jakiejś świetlicy udało mi się pożyczyć puzon, taki duży, klasyczny puzon i na tym puzonie moje początki okazały się całkiem nawet dobre, bo do szkoły przyszło kilku muzyków i poprosili, żebym przyszedł do nich na próbę z tym puzonem. No i tak się zaczęło. Zbigniew Namysłowski, kolejny nominowany do Nagrody Mediów Publicznych i chyba jedyny ze świata jazzowego. Bardzo się cieszę na tę nominację i mocno trzymam kciuki. A o wypowiedź poprosiliśmy także Jana Wteszyna-Wróblewskiego, muzyk jazzowy, dziennikarz, krytyk muzyczny, laureat Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka w ubiegłym roku, także członek kapituły i kolega z zespołu Zbigniewa Namysłowskiego. Kolega z zespołu to powiedziane bardzo, że tak powiem, odważnie. To raczej on miał swoje pomysły fantastyczne, od daty już nie pamiętam ile, no to jest jeden z naszych wiodących jazzmenów, kto wie, czy nie najważniejszy w całej historii, który wszystkiego próbował i zagraniczne wyjazdy i sukcesy, gdziekolwiek nie spojrzymy, i umie sobie poradzić z orkiestrą symfoniczną i komponuje i doskonale zna folklor. No uważam, że kandydatura jest wspaniała, ale zaraz chcę powiedzieć, dlaczego tak uważam i jakie to ma znaczenie. Ja dostałem się do tej kapituły troszeczkę, że tak powiem, z małym zastrzeżeniem. Ja byłem rzeczywiście cały rok nieczynny. Miałem bez przerwy do czynienia z lekarzami, szpitalami, diabli wiedzą co. I od razu na wstępie złożyłem oświadczenie, że ja nie bardzo wiem, co dzieje się w naszym świecie ogólnomuzycznym i mogę tylko i wyłącznie coś niecoś wiedzieć, jeśli chodzi o moje środowisko, dlatego właśnie zaproponowałem Namysłowskiego, zaznaczając, że nie będę polemizował z jakimkolwiek wynikiem, ponieważ, no, tak jak powiedziałem, nie orientuję się, co się działo w ostatnich miesiącach na naszym rynku i na naszej scenie. I to jest właściwie tyle, co miałbym do powiedzenia. Dla mnie wiadomo, że Namysłowski jest kandydatem numer jeden. To jest jeden z idoli od począwszy gdzieś początku lat 60. po dzień dzisiejszy. Nigdy na chwilę spokojnie nie usiadł, zawsze był do przodu, zawsze był genialny, zawsze miał nieprawdopodobne pomysły, skojarzenia we wszystkie strony, ale to jest moja opinia. A reszta, no reszta jest milczeniem, to się wszystko okaże. Tak jest, na razie jest milczeniem, ale jutro wszystko się okaże, bo ogłoszenie tegorocznych laureatów Nagród Mediów Publicznych ze względu na pandemię będzie miało kameralny charakter. Uroczystość pokażą TVP1 i TVP Polonia. To już jutro wieczorem po 22.45. Jan Wteszyna-Wróblewski, laureat Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka w ubiegłym roku i także członek kapituły tejże nagrody. A sylwetki kolejnych nominowanych w tej kategorii przedstawią Państwu dzisiaj po godzinie 18. Agnieszka Furtak-Bilnik i Piotr Majewski, także zachęcamy do słuchania. Przypomnijmy jeszcze, że magazyn bardzo kulturalny dziś po godzinie 17, a my już pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Dercz, Iwanka Kunewa, Justyna Grabasz, Piotr Łodej. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia, do usłyszenia Jan Wteszyna-Wróblewski.